komende twee uur alleen het lekkerste van trance voor jou om je vingers bij af te likken. Live op ID&T Radio via de kabel en ook via internet nu www.idmnt.com. Zelf een klein beetje verkouden, herstellende van de ellende van Miami, zullen we maar zeggen. En een vrij heftig weekend gehad, een hoop boekingen. En eigenlijk gewoon niet de rust genomen om even bij te komen, maar ik heb begrepen dat veel mensen dat hadden. Open de show met voor velen een bekende track. Dat is een Tune of the Week van twee weken geleden. Space Lovers. En dit is de Stan Courtois remix. Een dubbelpakket opgestuurd van Sony. Schijnt een extra mix te zijn. Maar de mix die ik heb op vinyl. Via mijn lokale platenvriend. Die schijnt niet op het vinyl te staan. Dus hoe dat verhaal zit, dat zal ik je volgende week nog wat meer over vertellen. Tracks voor je van Free Jack, Eon, Human Revolution, Serakim, de Push remix van Art of Trance, Madagascar. En de Tune of the Week zal Midway zijn. Wat twee weken heb gedraaid in deze show. Het was de Tune of the Week van vorige week. Ocean Lab, Sky Fall Down. In de versie die niet de definitieve versie is, heb ik me laten vertellen door de jongens van Above and Beyond zelf. Dus exclusief op jouw radio. Nieuwe Ocean Lab in een nog niet goedgekeurde versie. ID&T Radio. absolute verrassing in mijn postbus deze week. Van Combined Forces. Zijn we terug met verschillende mooie werkjes. We hadden ook al die Alpha Breed een tijdje geleden. Free Jack Mix. Dat is een productie van Free Jack zelf. Angularity, Combined Forces ga je dat vinden. En daarvoor inmiddels in State of Trance bekende nieuwe single van Ocean Lab. Sky Fall Down gaat die heten. Uitkomen op het Captivating Sounds label van Warner Recordings. Ik ben zo druk aan het chatten. Ik heb begrepen dat Jan Johnston vanavond misschien eventjes komt kijken op www.arminvanburen.tk. Het gaat ook echt wel ergens over op onze chatgroep. Heb je internet, heb je een verbinding? Maak verbinding met www.arminvanburen.tk. En ook de webcam doet het inmiddels, staat op de draaitafels gericht momenteel. Even melden dat deze show gaat verhuizen vanaf 1 mei. Iedere donderdagavond, dat zal wel zo blijven. Maar dan op voor de meeste van jullie in de meer schappelijke tijd, namelijk van 8 tot 10. De formule blijft hetzelfde, behalve dan dat er waarschijnlijk ook wat gasten langs gaan komen. Het eerste rijtje gasten ben ik aan het voorbereiden, daarover binnenkort meer. En nu is het tijd voor een message. Een message dat zal de wereld. Een message dat zal de wereld schokken. Ik draai hem al enkele weken hier in de show. Midway Monkey Forest Black Hole Recordings. En tijdens mijn set afgelopen week in Passion Colville, daarover zometeen meer. En de achtereenvolgende set in Leeds. Absoluut handen in de lucht. Ik schaamde me eigenlijk dat deze plaat nog niet Tune of the Week is geweest. Een Nederlandse productie, Ralph Barendsen. Je kent hem van Ralph B. Massive, die is getekend door Ministry of Sound. En binnenkort gaat uitkomen via het befaamde Engelse label. En deze week dus bij ons verdiend. Tune of the Week. Trance, your Thursday night. onterecht vorige week terecht geweest dat ik deze track niet helemaal had gedraaid. Omdat hij het einde van het eerste uur zat. En heel veel mensen zaten te wachten op de non-stop in de mix. Vandaar dat deze track niet helemaal in de show zat. En deze week op een herhaling, bijna helemaal. Serac, My Dreams. Dat ga je ook vinden op Captivating Sounds of op Impassions, in ieder geval een sublabel van Warner Nederland. Klinkt ook weer erg Nederlands, moet ik zeggen. En daarvoor de Tune of the Week van Midway, Monkey Forest. Binnenkort uit op Black Hole Recordings. En Tune of the Week hier in de show, dat betekent dat het een plaat is waar je volgens ons in ieder geval wat meer van zal moeten gaan horen. Even dan naar wat huishoudelijke mededelingen. Aangezien ik volgende week zelf in Canada zit, diep hoi, zei hij blij. En ik heb geen tijd meer om de show van tevoren op te nemen. Heb ik de set afgelopen weekend in Passion Colville opgenomen. Dat heb ik al een keer eerder gedaan, dat is heel goed bevallen. Prachtige datopname daarvan gemaakt en aan elkaar geknipt. En hier zojuist aan de jongens van IDT gegeven. Dus dat zal volgende week een State of Trance zijn. Mijn set van afgelopen 30 maart in Passion Colville. Daarin zitten weer heel veel nieuwe tracks en allerlei dingen die nog niet in de show voorbij zijn gekomen. Zelf heb ik het grote genoegen dit weekend een 4 uur set te mogen doen in Gatecrasher. Daar druk over gesproken. Ja, ik ga inderdaad naar de Gatecrasher tussen 12 en 4. We zijn ook nog in de show, als het even kan, ook nog tracks van Marco V. Zijn nieuwe album wordt ook hevig omgegild. Ook het een en ander van Rank One zullen we nog proberen voorbij te laten komen. Ik heb verschrikkelijk veel in de rest van het uur. Onder andere deze. We will be honest with you. We'll be honest with you. We don't mind being smaller than the rest. Test. We already passed the test. IDNT Radio. Dan is de nieuwe schuilnaam van Ferry Corsten. Pocket Damage is zijn nieuwste creatie. Terwijl punk zeg maar zo'n beetje de hele wereld verovert. Het is in ieder geval een groene tsunami. De persing schijnt ook klaar te zijn, maar wordt bewust tegengehouden door de platenmaatschappij. Om punk alle ruimte te geven. En daarvoor de push remix van Art of Trance Madagascar. Dat hij net even te overleggen met iemand. Eigenlijk komt hij gewoon tekort uit op de fantastische Ferry Corsten mix van deze plaat. En toch vind ik dat Mike een hele goede job gedaan heeft bij deze remix. En vergeet niet waar je hem als eerste gehoord hebt hier op ID&T Radio. Alleen maar premières voor jou hier in de State of Trance. We doen iedere week ons best om de nieuwste tracks die een beetje in het gehoor liggen van dit programma voor jou gereed te brengen. De opvolger van hun single Lonely People, de nieuwe Ernesto en Bastian, Being Single. live all over the planet. We zullen 2002 in ieder geval herinneren als een van de jaren dat Marco V groot werd. En deze plaats zou ook weer achter zijn naam kunnen plaatsen. Maar het is niet helemaal duidelijk wat nou precies het deal is van deze plaat. Of de Mutalis of Atlanta 020202. De sticker zit op een van de kanten, maar welke track we nou precies draaien is mij niet helemaal duidelijk. Over 2 weken, als we weer in de verse State of Trance zullen kijken, of op de andere 12 inches nog wat draaibaar staat van Marco V. Nog 1 track te gaan voor non-stop in de mix. Je weet het, iedere week hier bij State of Trance gaan we het eerste uur een beetje lullen. Het tweede uur hou ik wijselijk mijn mond. Start die harddisk recorders. MP3 converters. Zometeen na 12. Plaatje op 11 non-stop in de mix. En alle titels van de tracks die ik draai dit uur en het komende uur ga je gewoon te getrouw vinden op www.id-t.com. Ook mijn website is inmiddels vernieuwd. Er wordt hard gewerkt ook voor de nieuwe AVB 004 CD. Die rond 20 mei in de winkels zou moeten liggen. Voor een hele nieuwe website. Armin.nl en Armin.buren.com zouden nu alle informatie moeten kunnen vinden. En ook de tracklistings zouden daarop moeten staan. In ieder geval hard aan gewerkt. 1 track, zoals gezegd, voor de non-stop in de mix. Human Evolution schijnt een project te zijn uit Israël. En op jouw radio, ID&T Radio, programma State of Trance. Revolution. Als laatste plaat van het eerste uur van de State of Trance. Aflevering 42, 4 april 2002. Volgende week, zoals gezegd, ik herinner je nog maar even aan. Live set uit Passion van afgelopen 30 maart. Het is geen live uitzending, maar een live opgenomen set, kan ik eigenlijk beter zeggen. Want ik hoorde scherp. Hier gaan we een uur lang non-stop in de mix. Something in life. You need something in life to hold on to. And it has to be more than all the others offer you. Then this is the answer. Music. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. We'll be right back. State of Trance. 6 minuten over tijd. Aflevering 42 voor 4 april 2002. Non-stop in de mix. Moet helaas de mix gaan afkappen. Ik zou wel uren door kunnen gaan. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Want je zit te wachten op Essential Mix. De herhaling van James Zabila. Eens even de tracklisting. Begonnen met Ben Onono. Badagry Beach Transfer Mix. Tweede plaat Raoul Express High. MP kwadraat, Engels label. Derde plaat Arrakis. Aria Forces, de Lemonade remix op Fluid Recordings. Vierde plaat LSG, The Hive, Superstition. Vijfde plaat Mark Norman, Instinctive. Dat vind je op Silver Premium. Zesde track Red Hot Riders Machine, Control. DJ Vincenzo remix, dat vind je op Alien Recordings. Zevende plaat die we vorige week ook al in non-stop in de mix hadden. Laguna Unforgiven. Swivel, achtste plaat DJ Remy Butterfly, Taste. Negende plaat Hemstock & Jennings, Mirage of Hope. Eindelijk heb ik deze track te pakken, de Lands remix. Origineel hoorde je al een tijdje geleden hier non-stop in de mix bij State of Trance. Tiende plaat Sunburn. Een plaat op de achtergrond is een remix van de klassieker die ik nog in Nexus draaide, jaren geleden. Jones & Stephenson, de Liquid Overdose remix. The First Rebirth. Ik wil allemaal onwijs bedanken voor de steun via de chatgroep. Het houdt mijn ogen open. De reacties zijn echt van essentieel belang. En ook jouw reactie via internet www.id-t.com of een mailtje naar radio@id-t.com. Dat is echt heel belangrijk voor alle DJ's die zich hier vrijwel belangeloos inzetten voor dit radiostation en voor dansmuziek in het algemeen in Nederland. Want wij willen dansen in de ether, jij toch ook? Het zijn nogmaals gezegd, volgende week is een herhaling van mijn set in Passion afgelopen 30 maart in Colville. Deed ik een 3 uur set. 2 uur daarvan heb ik op cd gebrand en hier zojuist afgeleverd in de studio. Zullen volgende week als State of Trance 43 worden uitgezonden. En ook daar zitten diverse nieuwe tracks in. Vanaf 1 mei verhuist deze show voor een naar betere tijd. Van 8 tot 10, iedere donderdagavond. En ook over de State of Trance XL zal ik binnenkort meer vertellen.